północnej połowie kraju pochmurno, na wybrzeżu Pomorzu popada deszcz, w pozostałych regionach w ciągu dnia pogodnie i bez opadów, a wiatr południowy i południowo-zachodni umiarkowany, choć na północy oraz na Pogórzu porywisty. Najsilniej powieje w Tatrach nawet do 110 km na godzinę. Ciśnienie niezdecydowane, a na termometrach w dzień od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 17 na Dolnym Śląsku. Trójka debiutantów. Sosnowski, Żurkowski, De Pau. Na wspólnym koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W nocy nie śpię, nie. Ciemne. Poniedziałek, 7 rano. Darek Ślada. Wciąż to samo. Zapraszam w najbliższą sobotę od 21. Piotr Metz. Autopromocja. Thank you.

No i już, proszę bardzo, 28 minut po godzinie 5. Takie to czary mary w muzycznym kalendarzu. Gary Malaber, wibrafonista i perkusista Steve Miller Band, urodził się 73 lata temu. Kolejne daty z historii muzyki. Oczywiście nim na dobre rozpocznie się nowy dzień, my to rzeczywiście tak bardzo często przypominamy, powtarzamy, no ale taka też kolej rzeczy, przypominając również te mniej znane wydarzenia z historii, również z historii muzyki. No to już teraz czas na drugą część kalendarza. Także tego muzycznego, ale po kolei. W 1779 roku zmarł Kazimierz Pułaski, jeden z najwybitniejszych dowódców Konfederacji Barskiej, generał amerykański, bohater wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, zginął w bitwie pod Savannah, a rocznica jego śmierci jest obchodzona tego dnia w Stanach Zjednoczonych od 1933 roku jako Dzień Pamięci generała Pułaskiego, Pułaski Day. W 1830 roku w Warszawie odbył się pożegnalny koncert Fryderyka Chopina, który opuścił Polskę na zawsze, a w 1831 roku na stałe osiadł w Paryżu. W 1830 roku również w Warszawie przed Pałacem Staszica odsłonięto pomnik Mikołaja Kopernika, dłuta duńskiego rzeźbiarza Bertela Thorwaldsena. W 1900 roku urodził się Tadeusz Bocheński, lektor, pierwszy speaker Polskiego Radia od 1926 roku, autor wspaniałych wspomnień Znam tylko twoje listy. Redaktor Bocheński zmarł w 1968 roku. 52 lata temu zmarła Halina Poświatowska, poetka nazywana poetką egzystencjalnego bólu istnienia. 50 lat temu w Kanadzie zmarł Kazimierz Sosnkowski, generał, legionista, komendant Związku Walki Zbrojnej. Był naczelnym wodzem polskich sił zbrojnych. Zmarł równo pół wieku temu. 35 lat temu w ramach misji STS-41G wahadłowca Challenger Catherine Sullivan jako pierwsza Amerykanka odbyła spacer kosmiczny. Wówczas wzięła udział w trzech lotach wahadłowców w październiku 1984, w kwietniu 1990 i na przełomie marca i kwietnia 1992 roku. 18 lat temu zmarł aktor telewizyjny, filmowy i teatralny Krzysztof Chamiec, a 17 lat temu były prezydent Stanów Zjednoczonych Jimmy Carter został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Ach, jeszcze jedna sportowa data. 5 lat temu w rozegranym na Stadionie Narodowym w Warszawie meczu eliminacyjnym do piłkarskich mistrzostw Europy Polska pokonała po raz pierwszy w historii Niemcy 2-0. Pamiętamy, kto strzelił bramkę? Arkadiusz Milik i Sebastian Mila. Jak to szybko minęło. To już 5 lat od tego wydarzenia. Czas na muzyczny kalendarz. Wracamy do historii dat i do najlepszych życzeń urodzinowych. Pamiętamy, że współzałożyciel, wokalista duetu Helen Oates 73 lata kończy dziś Daryl Hall. My heart is dark as the sky. Gary Hale, John Holtz na urodziny tego pierwszego z najlepszymi życzeniami. Już po 5:30. Czas na prognozę pogody. Będzie się chmurzyć głównie w północnej części kraju, na wybrzeżu i Pomorzu popada deszcz. Poza tym pogodnie i bez opadów, ale wiatr umiarkowany i dość silny. Miejscami porywisty i tak na Pogórzu Karpackim do 70, w Sudetach do 100, a wysoko w Tatrach do 110 km na godzinę. Wiatr południowy i południowo-zachodni. Jeszcze nie tak znowu chłodny ranek, ale w ciągu dnia od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 17 na Dolnym Śląsku, ale to dopiero początek pięknej dwucyfrowej temperatury. Im bliżej końca tygodnia, tak, zapowiadaliśmy to. No i mamy piątek do 17, jutro do 21, w niedzielę do 23. Te co bardziej optymistyczne prognozy także mówią o tym, że w poniedziałek podobnie 22-23 stopnie i sporo słońca. I oby tak dalej. Dwójka z przodu. Bardzo się cieszymy chyba z takiego właśnie pogodowego, jesiennego obrotu sprawy. Muzyczny kalendarz obfituje w nagrania, przy których myślę warto zrobić głośniej, żebyśmy świętowali nie tylko my, także państwo i państwa sąsiedzi. Earth, Wind and Fire, a to dlatego, że Andrew Woolfolk, saksofonista i flecista grupy, kończy 69 lat. Budzikowe kalendarium muzyczne. And Simply Red na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. To dlatego, że 62 lata temu urodził się Chris Joyce, perkusista i współzałożyciel zespołu występujący w latach 1985-1991. W Pucharze Świata w Siatę w Japonii, Polska z Australią i 15-9 w pierwszym secie. Mocno trzymamy kciuki i także to spotkanie będziemy śledzić w Trójce na żywo. Za 17:06. To oczywiście jak zwykle teraz kącik country. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Carlene Carter była w Polsce dwa razy. Po raz pierwszy jako członkini Carter Family, czyli słynnego zespołu, który wspomagał Johnny'ego Casha. Tam cała rodzina Carterów była, siostry June Carter, no i oczywiście mamusia także, Johnny Cash, jego syn, muzycy, no krótko mówiąc po prostu fantastyczna sprawa. Ale wtedy Carlene Carter była taka jakoś nieobecna, w związku z tym bardziej interesowałem się oczywiście samym Johnnym. Natomiast chyba z 5 lat później Carlene Carter przyjechała do Mrągowa i wystąpiła, ale nie czuła się najlepiej, nie wiem, zbyt długa podróż sprawiła, że ten koncert nie zaliczyła do najbardziej udanych. A tak się cieszyliśmy, że takie utwory jak Hallelujah in my heart, czyli Wesołość w moim sercu, zabrzmią z tej estrady na pikniku country nad jeziorem Czos wybuchowo. Hallelujah in my heart, czyli Wesołość w moim sercu, to piosenka napisana w 1993 roku przez Carlene Carter, pasierbicę Johnny'ego Casha, a córkę June Carter i Howie'ego Epsteina. To jest muzyk, który trafił do Nashville chyba za sprawą właśnie Carlene Carter i został jej producentem. I jako producent sprawdził się absolutnie jako współautor także, bo oto następna piosenka Heart is Right, czyli Serce wie, napisana i wykonana razem z Epsteinem przez Carlene Carter. Love lifts me up when I'm down and hard. Dariusz Pacuda i muzyka Kanty ponownie w przyszłym tygodniu, także przed godziną szóstą. Polecamy i zachęcamy do słuchania. 10 minut pozostało do godziny szóstej. Śledzimy, co dzieje się w Japonii w Pucharze Świata w siatę 22-15. W pierwszym secie jest dobrze, Polska, Australia. Śledzimy to wydarzenie sportowe także na żywo. Nigdy już nie będę musiał bać się pytań ani słów. Nigdy już nie będę musiał bać się czasu. Cały świat przestanie istnieć. Tak się musi stać. Jeszcze raz, jeszcze tu. szczętwo. Głupie ty, głupie ja. Zima nas pożre, zawali breją. Zdjęcia do wspomnień i mroźna niemoc. Zima nas rozetnie odłamkiem lodu. Nie znajdziemy siebie. Michał Skwidzyna także ma dziś urodziny, więc najlepsze życzenia urodzinowe od redakcji Budzika. W pierwszym secie 25-18 Polska, Australia w Pucharze Świata w Siatę. Jest dobrze. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za poranną korespondencję. Zachęcamy do pozostania z nami za 6 minut o 6:00 serwis informacyjny. Bardzo dziękujemy. Maciej Załęcki, Piotr Łodej. Dobrego weekendu. Do usłyszenia. So it's done, you've won the fight. War is over, you can stop. Don't mind them, they don't deserve. They'll keep snarling us in hate. Autopromocja. Czekaj, czekaj, czekaj. 23 maja 2012 rok. Aha.